NPO Radio 1. Shaja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. Elon Musk, de rijkste man ter wereld, gaat als Twitterbaas inmiddels ook over de publieke opinie. Heeft hij nu onbegrensde macht? Koningin Maxima spreekt de Nederlandse jeugd toe in het verlangen naar een betere mentale gezondheid. Bestseller-auteur Wouter de Jong deelt hier concrete tips over hoe denken wij onszelf weer vrij. Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het NOS-journaal met Levi van Eck. Ruim 100 klimaatactivisten zijn gearresteerd op het privéjetterrein van Schiphol. De activisten klommen over de hekken en namen plaats onder privéjets om te voorkomen dat ze konden opstijgen. Enkele actievoerders ketenden zich vast aan de toestellen. Ondanks de arrestaties gaat de actie nog altijd door. Politie en marechaussee zijn massaal ter plaatse. Volgens Greenpeace deden meer dan 500 actievoerders mee. Vliegen met privéjets is volgens hen het meest vervuilend. Russische troepen zijn in de bezette stad Gerson op zoek naar mensen die de stad niet uit willen. Dat zegt het Oekraïense leger. Rusland eist dat alle mensen uit de stad vertrekken en wil ze naar door Rusland gecontroleerd gebied brengen. Volgens Oekraïne wordt de stad door het Russische leger geplunderd en wordt de infrastructuur verwoest. Het Oekraïense bestuur van Gerson zei eerder deze week dat er nog zo'n 130.000 mensen in de stad verblijven. Noord-Korea heeft 4 korte afstandsraketten afgevuurd op het moment dat de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefening afsloten. Volgens Zuid-Korea kwamen de Noord-Koreaanse raketten in zee terecht. Door de 6-daagse oefening van de VS en Zuid-Korea nam de spanning in de regio de afgelopen dagen flink toe. Noord-Korea noemde die oefeningen provocerend en reageerde erop met in totaal meer dan 30 raketlanceringen. De Spaanse politie heeft bij een grote drugsactie 32.000 kilo wiet in beslag genomen. Het zou gaan om de grootste internationale wietvangst ooit. De drugs hebben een straatwaarde van minstens 64 miljoen euro. 20 mensen zijn aangehouden. Achter het drugsnetwerk zit volgens de politie een bende die de wiet naar Nederland, Duitsland, Zwitserland en België bracht. De wiet werd ook verkocht aan mensen in Spanje. Het weer. In het noorden en westen kan een bui vallen. In de rest van het land is het zo goed als droog bij een graad of 12. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Daarbij kan het soms stevig doorwaaien. En opnieuw wordt het dan zo'n 12 graden. En het verkeer. Helene de Geest, een uurtje geleden was het overal nogal aan het rommelen. Gaat het beter? Nou, nog niet echt helaas. Vooral in de buurt van Amsterdam is heel veel vertraging. En dat heeft te maken met de afsluiting van de A9 tussen Diemen en Alkmaar in beide richtingen bij Amstelveen. Er zijn daar technische problemen met de brug en het lukt maar niet om die op te lossen. Het verkeer staat al uren daar achter die afsluiting vast. En ook op de omliggende wegen is het heel erg druk geworden. Onder andere op de omleidingsroute via de A10 Zuid. Verder op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam ook een lange file tussen Blarikum en knooppunt Muiderberg. Daar is de vertraging ruim een half uur door een autobrand. Er zijn ook 2 rijstroken dicht. En op de A4 Amsterdam-Rotterdam een lange file tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein. Daar moet je rekening houden met 20 minuten extra reistijd. En dat komt door de afgesloten A13. Ster. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Kanker.nl. De plek voor betrouwbare informatie en ervaringen van anderen. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar één zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Vaak 's nachts plassen. Zwakke urinestraal. Nadruppelen. Vaak heeft dit te maken met een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend. Avogel Prostafors Med bevat Sabal Cirulata en vermindert plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. slechts 1 capsule per dag en gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel bij vastgestelde goedaardige prostaatvergroting. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Euromate heeft stofoplossingen. Ook voor uw sector. Houtstof weg. Kijk op euromate.com. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Houd stof weg met luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Alexa uit de Filipijnen is online seksueel misbruikt. Een trauma dat haar blijft achtervolgen. Terdezoom geeft kinderen zoals Alexa weer een toekomst. Help je mee? Doneer op tdh.nl/doneer nu. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Handig toch? Parkeren en de wasstraat op 1 btw-factuur. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Stop online seksueel misbruik. Doneer op tdh.nl/doneer nu. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed ingelichte kring, het Omroep Poont-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende hoogbegaafde geesten vormen vandaag de kring. Floortje Schepers, hoogleraar geestelijke gezondheidszorg. Kelly van der Waal, schrijver van onder andere het boek Picture Perfect. Dat is uit 1920. Het publieke leven van de smartphone-generatie. En Sarah Zadeh is advocaat gespecialiseerd in tech. En zometeen bestseller-auteur Wouter de Jong aan de telefoon met concrete tips voor jongeren om vrijer en gelukkiger te worden. Wie wil dat nou niet? We beginnen met het razendsnelle rondje langs het nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Floortje. Ja, mij heeft geraakt het nieuws rond om David Icke. Die allerlei radicale ideeën heeft en dus het land niet in mag. Hij zou volgens mij morgen een speech houden of een lezing houden en dat gaat niet door. En ik zit in een compleet andere bubbel dan deze David Icke. Dus ik wist eigenlijk niet wie het was. Dus ik heb dat eens opgezocht. En die ideeën van die man zijn zo idioot. Hij denkt dat er reptielen op de maan leven. Althans, dat de maan eigenlijk een ruimteschip is en dat die reptielen vrouwen bevrucht hebben en op die manier hybride reptielen gemaakt hebben en die infiltreren in de samenleving en gebruiken angst van mensen als energiebron en drinken het bloed van blondharige, blauwoogige kinderen. En in dat complot zitten Joden, maar ook de Bushes en de Clintons en Beatrix. En ik dacht, als dat nou zo idioot is, dan is het misschien juist wel erg risicovol om daar zoveel aandacht op te vestigen door die man het land niet in te laten. Terwijl die op internet gewoon zijn gang kan gaan en die ideeën natuurlijk prima kan verspreiden op een andere manier dan daar te gaan staan. Dus ik dacht, ik had gewoon toch de gedachte, misschien hadden we maar gewoon die lezing moeten laten houden. Dan had iedereen kunnen horen hoe idioot het is wat hij zegt. Hij spreekt zichzelf ook constant tegen en er zit helemaal geen lijn in zijn verhaal. Dus ik snapte toch op een manier de commotie niet goed. Want ik dacht, je maakt het nu groter en daarmee misschien juist risicovoller. Dat was mijn nieuwsmoment. Dankjewel. Kelly van der Waals. Mij viel vanochtend in NRC een artikel op over het verpleeghuis Light, noemden ze dat. En dat zijn dan zorgvilla's, commerciële zorgvilla's, waarvan de bewoners officieel thuis wonen. Dus er is allemaal zorg die niet binnen dat complex aanwezig is. En daarin had je bijvoorbeeld een huisarts die vertelde dat er opeens een zorgvilla in de buurt van hem werd gebouwd. En dat hij opeens 100 zeer hulpbehoevende mensen erbij kreeg in zijn praktijk. Want dat is een kostenpost die die bedrijven kunnen afschuiven op onze zorginfrastructuur. Ja, de samenleving. Vorige week hebben we het uitgebreid gehad over het integraal zorgakkoord en alle zorg die al terechtkomt bij de huisartsen, wat ze nauwelijks aankunnen. Dus het lijkt mij terecht dat je dat onderwerp noemt. Ja. Je misschien zelfs wel eens een keertje op terugkomen. Sarah Zadeh. Ja, en wat mij deze week heeft geraakt is een nieuwsbericht dat per direct een proef in de gemeente Enschede is geschrapt, waarbij bewoners van de gemeente foto's van het interieur van hun huis moesten opsturen om zo de WOZ-waarde te kunnen bepalen. Dat werd uiteindelijk zodanig privacy infringing gevonden dat er heel veel commoties ontstaan, dat men dacht, oké, we gaan hier nu mee stoppen. Mensen zaten er niet op te wachten om foto's van hun toiletpot op te sturen en van hun keuken om zo de WOZ-waarde te bepalen. En die proef is dus sinds deze week ingetrokken. Dus dat vond ik goed nieuws. En dat beschermt toch ook wel de inwoners van de gemeente om vervolgens zoveel data naar de gemeente te sturen. En daar toch wel ook een stukje privacy daarmee op te geven. Ja, bovendien, wat jij van tevoren in de uitzending, voor de uitzending tegen ons zei, is mensen kunnen ook bijvoorbeeld hele mooie schilderijen hebben. Ja, dat is ook niet iets waarvan je wil dat dat aan de grote klok wordt gehangen. Precies. Duidelijk, dankjewel. Elon Musk, daar gaan we het over hebben. Hij begon met de Ferrari voor progressieve mensen, de Tesla. Toen ging hij de ruimtevaart in. SpaceX voert intussen bijna wekelijks vluchten uit met de Falcon 9. Grote broer Falcon Heavy bracht een paar jaar geleden eerst een rode Tesla, een roadster, in een baan om de aarde. Afgelopen week had het een grote Amerikaanse militaire satelliet aan boord, waar geen details over naar buiten worden gebracht. Nou, dan raad je het al. Intussen heeft Musk Twitter overgenomen, de top van het bedrijf ontslagen, net als de helft van de werknemers. En de manier waarop Twitter de inhoud van berichten op het platform gaat modereren kan van invloed zijn op de uitslag van de midtermverkiezingen. Als het om politici gaat, dan zijn wij er allemaal als de kippen bij om hun macht aan banden te leggen. Maar wie kan Elon Musk een strobreed in de weg leggen? Ooit probeerde het Amerikaanse komiek Stephen Colbert te ontdekken of Musk een superheld of een superschurk was. Dat is in het kader van zijn oppermacht niet een onbelangrijke vraag. Musks ideeën over het koloniseren van de planeet Mars gaven Colbert het antwoord. Het is een opknap planeetje, begint Elon Musk zijn relaas. A fixer-up of a planet. Luister heel goed hoe hij Mars bewoonbaar wil maken. It is a fixer-upper of a planet. First, you're going to have to live in transparent domes, but eventually... Yes, we're going to be huffing each other's stank. Yeah, but eventually you can transform Mars into an Earth-like planet. How would you do that? You'd warm it up. Just warm it up. If you with a blanket or with what? How would you warm Mars up? You know, it's a long fast way away from the sun. There's the fast way and the slow way. Okay. Give me the fast way. The fast way is drop thermonuclear weapons over the poles. You're a supervillain. That's what a supervillain does. Yeah. Jazeker. Kernwapens moeten worden losgelaten op de polen van Mars. Dan wordt het er lekker warm en kunnen onze kleinkinderen er gezellig intrekken. Dat de bevolking van Hiroshima hier en daar wat fysieke schade overhield aan het effect van de bom lijkt Elon Musk niet bekend, Elon Musk. En Stephen Colbert concludeert dan ook vrolijk dat Musk een supervillain is, een superschurk. Een vrolijk yeah van Musk zelf beaamt dat. En deze Musk gaat dus nu over de publieke opinie in de wereld. Floortje, ik weet dat jij heel voorzichtig bent met het plakken van etiketten op mensen. Toch, als psychiater wil ik jou eventjes een diagnose horen maken van iemand die zo vrolijk beaamt dat hij een superschurk is. Ja, ik kijk, deze man staat zo hoog in de piramide van de macht. In ieder geval heeft zoveel geld en zoveel indirecte en zelfs directe invloed. Daar kun je geen etiket meer op plakken natuurlijk. Dat is zo niet meer normaal menselijk hoe die man, denk ik, aan alles en iedereen lak kan hebben, omdat hij ja, zijn eigen werkelijkheid creëert. Was dat niet de definitie van een sociopaat ooit? Nou, sociopaten, ja, nou, die hebben ook nog wel een soort evil aard, zal ik maar zeggen. En dat weet ik niet of hij dat heeft. Het is meer volgens mij dat hij van niemand meer repliek krijgt. Of hij niemand meer op eenzelfde level heeft staan die hem af en toe een spiegel voorhoudt of eens een goede dialoog met hem voert, denk ik. Het is... Als psychiater weet je gewoon helemaal geen raad meer. Nee, weet je geen raad. Dit is een NS1 geval. Okay. Kelly van der Waals. Ik had het al over Picture Perfect, maar we hebben natuurlijk ook nog Koud Water. Jouw boek over alles wat te maken heeft met het digitale leven en tech en social media. Hoe kijk jij naar de oppermacht van Elon Musk? Nou, deels ook een beetje hetzelfde als Floortje, als Floor. Maar wat ik interessant vind bij Musk, behalve die complete grootheidswaanzin, we hebben het net over superhelden en supervillains. Ik moet dan trouwens meteen denken aan Kanye West, die Parler, een ander sociaal, veel kleiner sociaal medium, heeft probeert te kopen momenteel. En die heeft ook een soort superheldenobsessie. En zij zijn ook vrienden van elkaar trouwens, Kanye en Musk. En Trump. Maar ik vind dat hele... Hij presenteert zichzelf ook als een bevrijder. Zijn eerste tweet was... The bird is free. Of the bird is free. Het blauwe vogeltje mag nu eindelijk rondvliegen. Ja, en hij heeft de hele tijd over vrijheid van meningsuiting. Maar er zijn zoveel momenten in het recente verleden geweest dat hij helemaal... niet zo pro-vrijheid van meningsuiting bleek te zijn. Als het bijvoorbeeld ging om een werknemer van Tesla die een video van op YouTube zette van een ongeluk met een, ik geloof, een zelfrijdende Tesla. Die jongen wordt gewoon ontslagen. Een klokkenluider die op de technische afdeling van Tesla werkt, die wordt gewoon ontslagen. De hele top nu en de helft van het personeelsbestand zijn ook ontslagen. Ja, en hebben ze wel heel veel vrije tijd. Misschien dat zijn idee van vrijheid is. En bevrijd van bij voorbaat bevrijd van het juk van Elon Musk misschien. Maar kijk ook naar de afdelingen waar al die ontslagen zijn gevallen. De Ethics Transparency and Accountability Team is weg. Nou, is de ethische commissie en de commissie waar verantwoordelijkheid, of de afdeling zegt commissie, en de afdeling waar verantwoordelijkheid wordt afgelegd voor wat er wordt gepubliceerd op Twitter. Ja, nou, en de afdeling waar wordt gestreden voor algoritmische openheid, dus algorithmic transparency, waar op basis waarvan mensen kunnen vragen, wat doet dit algoritme eigenlijk? Want we zien algoritmes natuurlijk altijd als ingewikkelde systemen waar die hun eigen ding doen en waar we niks van snappen. Er zitten natuurlijk enorm veel keuzes daarachter die worden gemaakt. En alleen als daar openheid van is, dan kunnen we ook zeggen van, kijk, ja, maar hier worden juist extreemrechtse of hele boze sentimenten, die worden enorm naar voren gepusht. Nou, dat is iets wat we sowieso weten van eigenlijk al deze sociale media. Misschien moeten we dat toch nog een keertje uitleggen. Wellicht ten overvloede. Maar uit onderzoek blijkt dat mensen die boos zijn langer op sociale media blijven. Dus de mensen die geld verdienen aan platforms willen die mensen langer vasthouden. Gaan dus boze content een hogere positie geven dan mensen die zeggen, goh, wat heb ik toch een leuk vogelhuisje in mijn tuin. Ja. Zelfs boze emoticons, die komen eerder naar boven dan een lachende emoticon. Kortom, het lijkt een neutraal platform dat alleen maar informatie doorgeeft, maar het algoritme monitort eigenlijk informatie. Ja. Heb ik dat goed? Ja. Het geeft gewoon de voorkeur aan al dit soort emoties. En de keuze die erachter zit, die altijd wordt gemaakt, is de keuze die de gebruiker ertoe leidt om zoveel mogelijk tijd op het platform door te brengen. En vaak voelen ze zich daar ontzettend slecht over. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Als ik een half uurtje op Twitter heb gezeten, moet ik even bijkomen. Al vergeet ik meestal na een half uur waar ik ben überhaupt. Dus blijf ik nog langer op Twitter zitten. Of Instagram, of Facebook, TikTok, waar dan ook. Er worden allemaal keuzes gemaakt die in het voordeel werken van het bedrijf. en niet per se in het voordeel zijn van de gebruiker. Ja, en de man heeft 44 miljard betaald. Daar zitten allerlei leningen bij ook. Die moeten terugbetaald worden. Dus misschien moet hij wel 50 miljard terugbetalen. Dat zijn natuurlijk astronomische bedragen. Dat moet allemaal verdiend worden. En dan betekent dus dat hij meer de commerciële doelen zal moeten halen dan de publieke doelen. Ik ga eventjes naar Floortje. Want jij zegt iets heel erg belangrijks dat we allemaal herkennen. Je zit op een platform, je denkt ik ga er een half uurtje op en dan is er een uur voorbij. Nou, hadden wij allemaal geleerd van die man met die onuitsprekelijke naam dat flow betekent dat je heel gelukkig bent, hè? Want dan vliegt de tijd. Maar hier vliegt de tijd en achteraf voelen we ons er akelig over. Dus wat gebeurt er daar met onze hersenen? Waarom kunnen we ons één er niet van losmaken? Twee, waarom blijven we erop als het een vervelend effect heeft? Dan doen we onszelf toch kwaad? Dat is toch onlogisch? Ja, maar dat vervelende effect is natuurlijk achteraf pas. Dus tijdens het kijken op social media kom je in die flow. Waarom? Wat doet het met onze hersenen dat we verleidelijk is dan alcohol of heroïne? Ja, nou ja, dat wordt altijd verklaard aan de hand van stofjes zoals dopamine en endorfine, hè, die een gelukzalig gevoel kunnen geven. En dat zijn stofjes die vrijkomen als je beloond wordt, bijvoorbeeld. Of als je... Maar waar zit de beloning? In al die woede en scheldpartijen? Ik denk dat de beloning... Ja, dat is lastig te achterhalen met Twitter. Want de beloning zit gek genoeg misschien soms ook in het... tegendeel, dat je als het ware die spanning opzoekt van berichten die schokkerend zijn of die juist heel erg in lijn zijn met je eigen mening. Dus er zit een soort spanning in het volgen van die berichten die een beetje ook dat effect heeft van het dopamine effect heeft. En dan is of is het gevoel dat je hoort bij hele beroemde mensen? Dat het is dat alsof kan. Je zo één op één in gesprek bent met nou, hij is dan nu gebest van Twitter, maar toen hij er nog op zat, Donald Trump. Dat je het gevoel hebt, Donald spreekt mij persoonlijk toe. Terwijl als hij wordt geciteerd in de krant, dan heeft dat veel meer afstand. Ja, dat weet ik niet. Want als ik naar mezelf kijk, dan zit ik ook wel eens met verbazing juist die tweets te lezen en wind ik me daar vreselijk over op. Dan vind ik het niet fijn om met Donald Trump in een lijntje te zitten. Maar ik kan er toch niet van weg, omdat ik wil weten hoe het afloopt bijna. Het is een soort narratief wat zich vormt waar je bij gaat horen of waar je in ieder geval de afloop van wil weten. En pas op het allerlaatste moment als je het uitzet, net als je op het allerlaatste moment als je die laatste chipjes uit die chipzak naar binnen duwt, dan ga je denken, shit, dit had ik eigenlijk niet willen doen. En dan komt pas het rotgevoel. Dus tijdens het eten, zou ik maar zeggen, van tweets, verzadigt het je en vind je het fijn en geniet je daarvan. En op het moment dat je beseft dat je jezelf veel te volgestouwd hebt met die onzin, komt de treurnis. Dan kijk ik naar Sarah Zadé, want je bent advocaat en je bent gespecialiseerd in tech. Moeten wij hier tegen beschermd worden of moeten we gewoon zelf volwassen zijn en gewoon stoppen met lezen als het niet meer goed voor ons is? Eigenlijk worden we al beschermd. Er zijn in Europa al meerdere richtlijnen die van kracht zijn. En is er gewoon een wetgevend kader en zelfs jurisprudentie waaruit blijkt dat platforms zoals een Twitter, zoals een Facebook zich moet houden aan bepaalde verplichtingen. Als er bijvoorbeeld haatdragende content op staat, als er content staat die in strijd is met andermans intellectuele eigendomsrechten en er wordt een klacht over ingediend. Als er bijvoorbeeld content met een terroristisch oogmerk op wordt geplaatst, antisemitische content, ja, dan moet dat worden verwijderd binnen een bepaald aantal uur. Maar, nou hebben we het... Dan moet wel iemand het aanhangig maken. Ja, dat, en die moderatoren zijn net allemaal ontslagen trouwens, die daarop moeten letten. En, dat is, laten we even terug naar het voorbeeld van Floortje, haar korte nieuws. Ze was het er zelf niet mee eens, maar goed. De politiek heeft besloten, volgens mij de gemeente Amsterdam, om die David Thicke dan niet aan het woord te laten. Dat is preventief. Mm-hmm. Maar toen zei Floortje zelf ook al, op social media kan zo iemand zijn gang gaan. Zijn gang gaan, Dus dat is interessant dat we in de fysieke wereld afspraken hebben om onszelf te beschermen tegen bepaalde woorden waarvan we met z'n allen hebben afgesproken, dat zijn giftige woorden. En op social media worden we daar niet voor beschermd. Ga ik ook even naar Kelly. Ik kom zo bij je terug, hoor. Ga ik eventjes naar Kelly. Is er dan een soort digitaal Wild Westen? Ja, het is niet een term die ik eigenlijk zelf heb verzonnen, maar ik ben er wel. Ja, het is natuurlijk een Wild Westen. Ik noem het een. Het is gewoon een sociaal experiment. Hetzelfde is, het is heel mooi dat dat wetgevende kader er is. Maar er is nog zoveel mogelijk binnen dat wetgevende kader. En ook, nou ja, sowieso als je het hebt over Elon Musk en zijn grote woorden over vrijheid van meningsuiting. Ja, je hebt verschillende soorten vrijheid. De ene vrijheid, zeg maar, je hebt Isaiah Berlin, dat is een filosoof, die maakt een onderscheid tussen positieve en negatieve vrijheid. Leg uit. Nou, negatieve vrijheid is dat je vrijheid hebt van bemoeienis door anderen. Dus dat is haast een soort absolute vrijheid, zou ik zeggen. Waarin je gewoon alles moet kunnen doen. En nou, Elon Musk, hij is veel gevraagd van wat is dan jouw idee van vrijheid van meningsuiting? En de dag nadat hij Twitter, dat hij een bot had gedaan, of dat hij het als soort van had aangekocht, maar dat later toch weer niet. Maar toen twitterde hij, vrijheid van meningsuiting is voor mij alles wat er binnen de grenzen van de wet ligt. Misinformatie, ligt dat binnen de grenzen van de wet? In principe wel, ja. Een hele hoop. Kijk ik meteen. Hou je deze vast, Sarah? Ja. Dan mag je er zo meteen op ingaan. Dan maakt Kelly eerst haar verhaal af, want er is nog een vorm van vrijheid van meningsuiting. Positieve vrijheid, en dat is de vrijheid tot zelfbeheersing. Om, zeg maar, binnen die kaders. Want die negatieve vrijheid moet soms ingeperkt worden. Wil je een soepel lopende samenleving hebben. En daarbinnen heb je positieve vrijheid, vrijheid tot zelfbeheersing, om wel overwogen keuzes te maken, vrijheid om je potentieel te benutten. Daarbinnen. Dat is een heel ander soort vrijheid. En dan moet je veel beter nadenken over wat je roept. En op Twitter bijvoorbeeld. Dus ja, zeg maar, binnen die kaders van de wet is er heel veel mogelijk. En het is goed dat die kaders er zijn, maar er is daarbinnen nog een hele hoop mogelijk, wat weliswaar heel onwenselijk is vaak. En ook als je kijkt naar jongeren, naar kinderen, er is zoveel wat we nog niet weten. The Guardian had van de week nog een artikel waarin experts zeiden, we hebben echt geen idee wat TikTok precies doet met die kinderen. Want we hebben helemaal niet de tijd gehad om dat te onderzoeken. Maar ondertussen zit het gros van die kinderen zit op TikTok. En we zien allerlei tekenen dat van alles wat daar gebeurt, dat helemaal niet gezond is. En ik denk ook aan Instagram. De manier waarop, ik heb het dan nu even vooral over meisjes, maar gaan we dit in de tweede helft over kijken. Hebben? Ik wil even terug, want ik wil even terug naar Sarah. Misinformatie. Want, ja, precies. Dat is een heel interessant punt. Mag dat? En mag het op het moment dat we weten wat de gevolgen kunnen zijn? Namelijk, ja, toch ontwrichtend voor de samenleving. En uiteindelijk is het idee dat op platforms die vrijheid van meningsuiting ertoe dient dat informatie wordt gedeeld, vrijelijk wordt verdeeld. Maar op het moment dat daar misbruik van wordt gemaakt, bijvoorbeeld door misinformatie te verspreiden, dat kan bewust onbewust, wat schadelijke gevolgen vervolgens heeft, ja, dan moet dat worden verwijderd. En daar zijn platforms toe verplicht. Toch weer te laat. Kijk naar 6 januari 2021. Mm-hmm. Weet je, 2 jaar later zijn we nog bezig met, nou, is Amerika nog bezig met het berechten van de relschoppers. Dus je hebt dat in één middagje, heb je dat allemaal verspreid via social media. Van kom, we gaan met z'n allen als viking verkleed het kapitaal bestormen. En het is geen carnaval, we nemen echte wapens mee. We gaan echt mensen in elkaar slaan. En het duurt 2 jaar voordat het recht zijn beloop krijgt. Ja, uiteindelijk, dat is het grootste probleem. Als het er eenmaal op staat, zelfs al wordt het verwijderd na een paar uur, dan heeft het er alsnog wel opgestaan. Dus dan is toch mijn vraag, die almacht van Elon Musk, is die wel of niet te begrenzen? Ik meen van wel, op basis van wet en regelgeving. En die commissies, die teams die hij heeft ontslagen, die zullen op enigerlei wijze weer toe moeten aangetrokken worden. Uiteindelijk moet die content gemoderate worden. Dat is een wettelijke verplichting in Europa. Maar hoe hij dat verder gaat doen, ja, dat zullen we moeten afwachten. Zijn invloed op de verkiezingen? Ja, Dat is even de vraag wat voor maatregelen genomen gaan worden. Maar hij is ertoe verplicht. Probleem is, zelfs al ben je ertoe verplicht en die content staat online en wordt er weer afgehaald, dan heeft het er alsnog wel online gestaan. Er is natuurlijk zo'n grijs gebied, hè? Want hele harde uitspraken kun je misschien best aangeven als schadelijk of ontwrichtend. Maar het kan ook zo subtiel. En dat is nou het enge van social media. Het gaat ook een beetje over individuele vrijheid versus collectieve vrijheid. Hè? Want als jij met je individuele vrijheid de vrije ruimte in het denken van andere mensen aan het beperken bent, omdat je ze aan het manipuleren bent en aan het indoctrineren bent, dan is er natuurlijk ook iets aan de hand. Maar hoe ga je dat in zo'n wet pakken als dat niet snoeihard aantoonbaar is? We komen hier ongetwijfeld nog op terug. En sorry dat ik je onderbreek, maar Levi van Eck zit helemaal te popelen om het nieuws met ons te delen. NPO Radio 1. Bij een helikopterongeluk in het zuiden van Italië zijn 7 mensen omgekomen. Aan boord van de helikopter waren 2 piloten, een Italiaanse arts en een gezin uit Slovenië. De helikopter verdween aan het einde van de ochtend van de radar. De oorzaak van de crash in Italië is nog niet bekend. Ruim 100 activisten van Greenpeace en Extinction Rebellion zijn opgepakt vanwege de bezetting van het terrein op Schiphol voor privéjets. Dat deden ze om te voorkomen dat de vliegtuigen konden opstijgen. Ondanks de arrestaties gaat de actie nog door. De marechaussee probeert iedereen van het terrein te halen. Volgens het Oekraïense leger proberen Russische troepen te achterhalen welke mensen nu nog in de bezette stad Gerson verblijven. Rusland eist dat iedereen de stad verlaat en wil mensen naar Rusland gecontroleerd gebied brengen. Oekraïne spreekt van deportaties omdat mensen gedwongen worden. En rond deze tijd begint de wedstrijd Vitesse-Sparta. Commentator Mark Kloostra is daarbij. Mark, Vitesse is de competitie heel slecht begonnen, Sparta juist heel goed. Kan dus een leuke wedstrijd worden. Dat zou zomaar kunnen. We zijn 1,5 minuut onderweg. Er is nog niks leuks gebeurd, dus u heeft nog niks gemist. Wat dat betreft, het is nog 0-0. Ja, Vitesse heeft de laatste 2 wedstrijden gewonnen in de Eredivisie. En klimt langzaam omhoog. Tussendoor trouwens wel in de beker uitgeschakeld door de amateurs van Kozakken Boys. Om de euforie vooraf wat te temperen. En Sparta is samen met RKC misschien wel de meest positieve verrassing tot nu toe in de Eredivisie. Zeker qua punten. Ze hebben er al 20, maar ook wel qua spel. Want het is vaak echt leuk om naar te kijken. Ik zeg vaak omdat het niet altijd zo is. Want de allereerste wedstrijd tegen Heerenveen was echt een draak van een wedstrijd van Sparta. Die ook nog eens in 0-0 eindigt. Dus dat staat het nu overigens ook na ruim 2 minuten voetballen in Arnhem bij Vitesse tegen Sparta. 0-0 dus. Willemijn Hubert, het weer. Ja, bewolkt is het op dit moment. Vanuit het westen is de bewolking de afgelopen uren alleen maar toegenomen. We zien langs de westkust ook af en toe wel wat regenval. Ik denk niet dat dat de komende uren al heel ver dieper landinwaarts trekt. Vanavond, vannacht vooral concentreert de neerslag vooral boven het noordwesten van ons land. Het is niet erg koud. 10 tot 11, 12 graden denk ik op de meeste plaatsen voor de nacht. Dat is vrij zacht eigenlijk. Wel flink wat wind. Staat een harde tot krachtig tot harde wind, 20-7 langs de westkust. En morgen overdag ook veel bewolking. Het wordt echt een ander weerbeeld dan vandaag. We hebben periodes met regen. De minste neerslag gaat in het zuidoosten en oosten van ons land vallen. Maar vooral in het westen en noordwesten kan er zo'n 10 tot lokaal misschien 20 mm gaan vallen. Dus het wordt echt een natte dag met van tijd tot tijd ook dan behoorlijk wat wind. Als we naar de maandag kijken en de dinsdag, dan zijn dat dagen waarop af en toe nog wel wat buien gaan vallen. Maar waar het morgen ook weer een graad of 12 is, zien we de temperaturen de nieuwe week wel weer oplopen. Tje, dus het blijft een superwarme herfst eigenlijk. Nou ja, voorlopig nog wel. We hebben nu 2-3 dagen waarbij het redelijk normaal is, zal ik maar zeggen. Gemiddeld een graad of 12. Maar volgende week zien we het alweer richting de 15-16 graden gaan. Dus dan zitten we echt heel erg ruim in ons jasje. Ja. Oké, dankjewel. Ja. En Helene de Geest, hoe is het met die files van net? Ja, die zijn nog lang niet opgelost helaas. En dat komt voornamelijk ook door de problemen op de A9 tussen Diemen en Alkmaar. Want daar is de weg nog altijd dicht bij Amstelveen. Zijn er problemen, technische problemen met de Schipholbrug. De slagbomen die gaan daar niet omhoog. Je kunt voorlopig nog beter omrijden via de A10 Zuid in beide richtingen. Verder op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Ook een lange file tussen Blaricum en Muiderberg. Daar heb je nu ruim een uur op onthoud. Komt door een ongeluk. Alle rijstroken zijn inmiddels weer vrij. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein ook al de hele dag file. De vertraging is daar nu nog 20 minuten. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. En met Floortje Schepers, hoogleraar in de geestelijke gezondheidszorg. Kelly van der Waals, schrijver van het boek Picture Perfect en Sarah Zadeh, advocaat gespecialiseerd in tech. Vandaag roept koningin Maxima in een open brief in het AD jonge mensen met mentale problemen op om erover te praten met hun naasten. Ik citeer: je bent niet alleen. Onderzoek na onderzoek laat verontrustende cijfers zien over de mentale gezondheid van onze jongeren. Jonge mensen ervaren een steeds hogere druk om te presteren. Faalangst, stress, depressieve klachten en zelfs suïcide. Ze nemen helaas toe. En zorgen over studieschulden, woningnood of de klimaatcrisis maken het voor veel jongeren lastig om hoopvol te zijn over de toekomst. Toen Wouter de Jong als twintiger zelf in de knoop zat, ging hij op zoek naar manieren om zich beter te voelen. Inmiddels is hij een internationaal vertaald bestseller-auteur en richt hij zich met zijn superkrachten-serie specifiek ook op jongeren. Wouter, voor we naar jouw tips gaan voor jongeren, wil ik eerst even het hebben over één specifieke vertaling, de Chinese. Want ik begreep dat één plaatje daar een hele nieuwe look heeft gekregen, hè? Ja, het heet Superkrachten voor je hoofd. En het boek is dus vertaald in China. En het loopt daar redelijk goed. Maar je hebt één plaatje van van een jongetje die met een zweep tegen zijn ouders zegt: en nu zijn jullie aan de beurt. En dan hebben ze dat zweepje weggehaald, hebben ze weggepoetst. En nu zie je alleen nog maar een leuk sterretje. Dus dat zweepje was niet helemaal in lijn met Chinese cultuur. Jouw ironie wordt daar niet begrepen. Nou ga ik jou niet vragen om alle wereldproblemen op te lossen. Je biedt jonge mensen een heleboel technieken om zichzelf beter te voelen. En heb ik het goed begrepen dat denk onafhankelijk en wees een beetje aardig voor jezelf de basisprincipes zijn? Ja, ik denk dat dat wel een heel belangrijk iets is. En dat het ook gaat over hele basale vaardigheden. Dat je kinderen meer leert luisteren naar hun lijf en hoe ze kunnen omgaan met hun emoties. En daarmee samenhangend ook hoe ze inderdaad zichzelf meer kunnen accepteren. En dat ze van zichzelf mogen falen. Want je zei net al van dat kinderen nu bang zijn om te falen. Natuurlijk, dat zit in onze maatschappij verwoven. Nou, dat is. Ik wijd een beetje uit over wat je zei, maar dat zijn wel belangrijke zaken die je het liefst al op jonge leeftijd wil leren. Want waarom zou je ermee wachten tot je in je twintiger jaren bent? Of in je dertiger jaren? Je hebt allemaal ongelooflijk goede tips. Ik gooi maar gewoon een probleem en dan mag jij ideeën aanleveren om ze op te lossen. Ja, internetverslaving. Wat heb je daarvoor bedacht? Samenwerking met kinderen? Psychologen. Kinderen. Ja, kinderen en jongeren. Ja, ja. Want de brief van kinderen. Maxima ging over kinderen en jongeren. Ja, nou dat is natuurlijk. Het is. Eén, wil je natuurlijk eerst even het gesprek aangaan met je kind om überhaupt dat te kunnen aan te kunnen kaarten en in gesprek te blijven. Want zij ervaren dat vaak zelf niet als een verslaving. Dus dat is natuurlijk al het eerste ding waar je mee. En daarin kun je goed kijken naar het kind. Nou, houdt het kind bijvoorbeeld heel erg van spelletjes? Dan heb je bijvoorbeeld op je telefoon een app en die heet Forest. En dat is dat je een spelletje speelt dat hoe minder je op je telefoon kijkt, hoe meer bomen er gaan groeien en hoe meer bonuspunten je krijgt. En je kunt er ook daadwerkelijk bij weer dingetjes mee winnen. Dat is ontzettend geestig. Dus je speelt om minder op je telefoon te gaan. Ja, dus waar heel veel van die technieken gaan ook over om te kijken van, nou, hoe kun je ervoor zorgen dat het speels is en dat je het kind benadert vanuit zijn belevingswereld, in plaats van dat je zegt, je zou dit moeten doen. Want dat is vaak natuurlijk gewoon eet je groente op. Nou, als je kind hebt, heb je natuurlijk helemaal geen zin in. Nee. Dus het is elke keer de truc van hoe maak je het speels of hoe maak je het meer in hun eigen belevingswereld waardevol. Nou, deze grote verleidingstechnieken, heb je er nog meer? Ik vond het wel leuk. We hebben al eerder gesproken en toen hadden we het ook over dat we zelf vaak niet het goede voorbeeld geven. Het gaat nu veel over social. En je ziet vaak dat inderdaad volgens onderzoeken dat het voor meisjes extra schadelijk is om op social te zitten. Maar we zitten er zelf natuurlijk net zoveel op. Dus het is ook leuk om daar beeldschermvrije zone in te richten. Dat je dat bijvoorbeeld een half uurtje of een uur per dag doet. Dat je niet op een beeldscherm mag kijken. En dat je allemaal je telefoons bijvoorbeeld in een doos doet. En degene die wel op een beeldscherm kijkt, dat is leuk om daar dan een leuke speelse straf voor te bedenken. Daar dus komt die zweep van jou weer om de hoek. Of een beloning voor als je dit allemaal hebben gehaald. Okay. Maar je merkt vaak dat op het moment dat je het op zo'n speelse manier aanpakt, dan vindt het kind het vaak in één keer leuk om te doen. Van, wat leuk. En dan hoopt hij natuurlijk dat jij op je telefoon gaat kijken en dat je, iets vies moet eten. Noem maar iets. Maar wij doen dat thuis ook. We hebben zo'n doos. En dan, mijn dochter is 7 en die heeft geen telefoon, maar het is meer voor onszelf. Dus dan leggen we die telefoon in de doos en dat we echt volledig. En anders moet je een kilo spruitjes wegkouwen. En dan die sombere gedachten waar Maxima het over heeft. Heb je daar ook gedachten over? Hoe kunnen we onszelf trainen om minder van die sombere gedachten te hebben? Ja, als je het over. Dan is het denk ik belangrijk dat je eerst een metafoor aanhaalt bij een kind die het makkelijk kan begrijpen. Dus ik heb vaak de metafoor van je hoofd is als een snelweg waar gedachten, auto's voorbij racen. En dan kan je als een agent op die weg gaan staan met een stopbordje van. Maar heel veel kinderen leren niet meer afstand te nemen van hun emoties. Dus meer aan de kant van de weg te staan en meer te zwaaien naar de auto's die voorbij racen. Terwijl je kinderen dat wel heel goed kunt aanleren. Dus juist door zo'n metafoor als wat ik zojuist heb gezegd, dat ze meer zwaaien naar langskomende gedachten, is een hele handige metafoor om kinderen minder zich te laten gevangen nemen door hun overtuigingen en hun gedachten. Dit is grappig, Dick Swaap had gezegd, wij zijn ons brein. En wat jij zegt is eigenlijk, je hebt best iets over je brein te zeggen. Het brein hoeft niet jou helemaal, jouw baas te zijn. Ja, en een brein is natuurlijk iets anders dan een gedachte. En een gedachte komt voort uit het brein. Met je brein is een heel flexibel apparaat wat heel veel verschillende dingen kan. Waaronder bijvoorbeeld meer afstand nemen van gedachten op een gezonde manier door training. En dat is niet iets wat je, dat kun je ontwikkelen. En sommige mensen hebben daar van nature al meer talent voor. Maar het is wel een vaardigheid die je kunt aansterken door dat vaker te trainen. Het is zo zonde om daar. Als voor je kind om daar lang mee te wachten, omdat veel mensen denken, ja, dat is een kind nog niet aan toe. Dat is helemaal niet waar. Dan kun je, als je de juiste toon hebt, en kunnen kinderen daar al heel jong mee beginnen. Vroeger werd er altijd tegen je gezegd, als je bijvoorbeeld heel kwaad werd, dat je tot 10 moest tellen. Ja, dat is. En alleen dan is het allerbelangrijkste, wat doe je dan in dat tot 10 tellen? Want je zegt alleen tel tot 10, maar je zegt niet, maar hoe vul je die 10 seconden dan? Nou, dan kan je een kind bijvoorbeeld veel beter leren van, hoe kun je meer nieuwsgierig zijn naar dat gevoel in je lijf? En hoe kun je dat meer toelaten? En hoe kun je dat meer voor je laten werken? Of wat zegt dat gevoel eigenlijk? Wat wil je op zo'n moment eigenlijk? Dat is eigenlijk tot 10 tellen. Als je dat nuttig gebruikt, dat een kind weet wat hij moet doen in die tot 10 tellen, is het een hele nuttige tip. Nou, dit klinkt ontzettend oplossingsgericht. En eigenlijk vond jij ook dat we dit op school moeten leren al, hè? Ja, het is zo'n basale vaardigheid. Bijvoorbeeld aandacht schenken aan wat voor jou belangrijk is, of hoe je goed kan leren, of hoe je je emoties reguleert. Hoe je relaties aangaat, dat zou wat mij betreft, als ik het voor het zeggen zou hebben voor mijn dochter, zou dat wel een van de belangrijkste vakken moeten zijn op school. En die andere vakken zijn ook belangrijk, maar voor mij persoonlijk denk ik, ja, als ik iets wil wat mijn dochter leert, is dat het wel. Ik begon te zeggen met dat je ooit in de knoop zat en bedacht, ik ga hier op een positieve manier mee om, in plaats van somberder te worden. Heeft het gewerkt? Volgens mij wel, hè? Ja, kon je nou, veel lachen? Ik ben heel... Ja, nee, het is in ieder geval het is in ieder geval fijn om een houvast te hebben in technieken die je helpen om het avontuur van je leven, die natuurlijk veel pieken en dalen kent, om daar iets van houvast in te hebben. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. En om heel succesvol te zijn. Ik dank je wel, Wouter de Jong. Superkrachtig. Dank je wel. Met Shaja Morali. Floortje Schepers, je bent psychiater. Dit soort technieken. Wat vind je van het idee om die al heel jong aan te leren aan kinderen? Ik denk dat dat geen kwaad kan. Om al op jonge leeftijd vaardigheden aan te leren waarmee je balans kunt houden en emoties kunt herkennen en lichamelijke signalen kunt begrijpen en daar beter mee om kunt gaan. Tegelijkertijd merk ik ook wel dat als ik het hoor, hè, waar het op gericht is, dat het ook wel weer erg over het individu gaat. En op het zelf iets leren om jezelf te beheersen of onder controle te krijgen. Terwijl ik denk wat op lagere scholen en middelbare scholen en daarvoor eigenlijk al nog veel belangrijker is, hoe kunnen we in verbinding zijn met elkaar. En dat is denk ik ook essentieel voor een fundament voor mentaal welbevinden. Want we zijn sociale wezens en we hebben elkaar daarin heel erg nodig. Dus dat focussen op dat individu, het is goed, hè, om naast je cognitieve skills ook je sociale skills te oefenen en je emotionele intelligentie te vergroten. Maar vooral toch in verbinding ook met anderen, zou ik zeggen. Vond je dan de brief van Maxima heel goed? Ja, dat vond ik heel mooi, omdat zij daarin ook wijst op het praten met vrienden, met familie, als je problemen hebt. Want ook daarin zijn we een beetje geneigd geraakt om het negatieve uit te besteden aan professionals. Als je het moeilijk hebt, ga je naar een psycholoog. Dat moet heel normaal zijn. Terwijl ik juist denk dat als het over negativiteit gaat, je omgeving nodig hebt om daar weer uit te komen. Dat gaat in tegen wat Amalia zei in het boek, hè? Amalia, in die biografie van Amalia stond dat zij het soms wel eens moeilijk heeft met het feit dat ze koningin wordt en dat ze daar gewoon met een psycholoog over praat. En daar werd ze om geprezen dat ze dat gezegd had. Terwijl ik denk het zou mooi zijn geweest als daar gestaan had, daar praat ik gewoon met mijn moeder en mijn vriendinnen over. Want dat is wat een samenleving zeg maar mentaal fit maakt, als we elkaar weten op te zoeken als we het moeilijk hebben. En ik, dat falen vind ik dus ook zo mooi. Het is niet alleen belangrijk dat we daarover durven te praten met elkaar, maar het heeft ook een functie, falen. Hè? Als je succes hebt, dan blijf je doen wat je deed. Dat creëert een soort kennis van, nou, dit moet ik dus doen en daar ga ik mee door. Maar falen creëert eigenlijk wijsheid. Want het dwingt je om weer anders te kijken. Om andere wegen te bewandelen en te denken, oké, dit werkt dus niet. Wat zou ik nog meer kunnen proberen? En dat brengt je weer uit je comfortzone en laat je werelden ontdekken die je nog niet kent. En ik denk dat dat dus heel functioneel is. En dat we dat dus gewoon veel meer met elkaar moeten omarmen. En daarover het gesprek moeten voeren met elkaar. Dat is een veel leukere blik op de dingen. Ik onderbrak jou net, Kelly, omdat ik zei, dit is precies het onderwerp voor na 4:30. Jij had het over meisjes en social media. Ja, wat wil je precies weten, Shaja? Dat eigenlijk meisjes gevoeliger zijn. En ik weet van Sarah dat je hebt er ook over nagedacht. Je hebt onderzoek gelezen met name ook over de metaverse. Waarom hebben meisjes er juist last van? En als we het denken in wat Maxima ons heeft verteld, van je moet erover praten, hoe kunnen we dat doen? Moeten we dat praten dan fysiek doen? Of moeten we dat met ouders doen? Moet dat met leraren? Moet dat onderling? Moet het op social media? Of met een glas melk en een paar koekjes aan tafel? Nou ja, op dat... Als antwoord op de eerste vraag, waarom hebben meisjes hier meer last van? Daar kan ik natuurlijk geen antwoord op geven als een psychiater bijvoorbeeld. Of als iemand die daar wetenschappelijk onderzoek naar heeft gedaan. Maar wat heb je geleerd in je onderzoek? Ja, bij de tieners die ik volgde. Sowieso... wat schijnt te zijn, wat is andere mensen die er wel onderzoek naar hebben gedaan zeggen, is het verschil tussen meiden en jongens over het algemeen. Hè, het is allemaal niet in steen gebeiteld. Maar dat is dat meiden zijn meer bezig met dat sociale deel. En als je het ook hebt over verslaving. Trouwens, ik vond het heel grappig dat Wouter net zei, kinderen ervaren het zelf niet als verslaving. Ik weet niet over welke leeftijd we het hebben, maar alle tieners die ik heb gesproken voor mijn boek en heb gevolgd, die zeiden allemaal over zichzelf, ik ben hartstikke verslaafd en iedereen om mij heen ook. Maar jongens zijn vaak wat meer bezig met games. En als ze eenmaal die computer of die smartphone of het beeld hebben uitgezet, dan is het uit. En bij meiden, vooral op die sociale media, is het vaak zo dat er daarna en tijdens, er wordt heel veel over nagedacht. Van wat wordt er over me gezegd? Heb ik dit wel goed gezegd? Dus zij nemen dat veel meer mee. En een andere observatie die ik heb gedaan is, deze tieners leiden allemaal een publiek leven. Die sociale media, die platforms, die spelen allemaal in op biologische behoeften van onszelf. Dus ook als we het net hadden over waarom zijn we er zo aan verslaafd? Waarom blijven we toch op Twitter zitten? Of in mijn geval dan meer op Instagram, TikTok. Dat is omdat er wordt allemaal ingespeeld op je behoefte om erbij te willen horen. Wat tieners nog meer hebben dan wij. Maar daar hebben wij zelf natuurlijk ook heel erg last van. Om te zoeken, wat is mijn identiteit? Wat is mijn plek in de sociale hiërarchie? En de lat ligt daar echt mega hoog. Want je had het net over, je bent dichterbij een beroemdheid. Dat betekent ook dat je je moet gedragen als die beroemdheid. En al je buurmeisje, je beste vriendinnen, zeg maar, die zien er ook allemaal online uit als beroemdheden en als sterren. En die weten heel goed hoe ze zichzelf perfect op dat plaatje moeten zetten. Ik bedoel, mijn boek heet niet voor niks Picture Perfect. Maar die mogelijkheid is er, maar de verantwoordelijkheid ook. En het grappige is dat als ze, ook al weten ze dat al die andere meiden en jongens die ze zien, die hebben echt niet zo'n perfect leven. Dat weten ze donders goed. En toch, en sommige van die meiden zeiden dat ook letterlijk, ik zie dat, ik weet dat het niet klopt, en toch word ik er ontzettend onzeker over en krijg ik er een enorm rot gevoel van. Sarah, waarom is dit op de metaverse dan nog heftiger dan op sociale media? De reden waarom het uit onderzoek blijkt dat de metaverse, en dat zijn dus digitale platforms waar je bijvoorbeeld door middel van een VR-bril connectie kan maken, met elkaar kan connecten, kan gamen. Dat wordt in ieder geval uit onderzoek blijkt zo indringender ervaren door kinderen, zeker in de leeftijd tot 15 jaar, omdat het zo dichtbij komt dat de hersenen van kinderen niet goed genoeg het onderscheid kunnen maken tussen wat er nu echt gebeurd is en wat er nu niet echt gebeurd is. Op de metaverse communiceer je met elkaar middels een avatar die je dan ook op een bepaalde manier kan aankleden. Je maakt deel uit van die online community. En als volwassenen kunnen wij heel goed zien wat wel en niet echt is. Maar er zijn, zoals op ieder platform, wel bepaalde gevaren. Identiteitsfraude, privacyrisico's, maar ook een bepaalde onzekerheid die wordt gestimuleerd bij kinderen. En toch wel schadelijke content die kinderen kunnen zien. En vervolgens ook nog het feit dat tot een bepaalde leeftijd kinderen het onderscheid niet kunnen maken tussen wat is nu wel echt en wat zie ik in een digitaal domein. En waar is een begin van een oplossing? Hè? Maxima zegt, praat met je ouders. Is dat, denk je dat het daarin zit? Nou, specifiek als we het hebben over games, als we het hebben over platforms. Ouders hebben ook niet altijd door waar hun kinderen precies door getrokken worden, wat er op dat moment populair is. Enerzijds is er een verantwoordelijkheid bij de IT-developers als ze een platform designen. Wat voor regels maken zij onderling? Ja, maar die willen geld verdienen. Er zijn wel heel veel developers die ook nadenken vanuit een kritisch en ethisch kader, tech ethics. Uh-huh. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een interessant immersive technology platform maken, wat interessant is voor kinderen, maar wel